राम या प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 19 दिसंबर 1994 को प्रातः लगभग 8:30 बजे बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। जिस भाई के शिव जी का हनुमान जी का दुर्गा जी का काली माता जी का इष्ट हो उसे कौन सा नाम जपना चाहिए? तो देखो हनुमान जी शिव जी राम जी इनके नाम में तो राम नाम चलता ही है। शिव जी को भी राम नाम प्यारा है तो तुम पुनी राम नाम ददनाती सादर जपो अनंग अराती। अरे हनुमान जी महाराज तो राम नाम क्या रहे ही। अब दुर्गा जी काली माता जी है इनके बाद भी राम नाम जप सकते हैं और नहीं तो सीधी बात है नाम जपना नहीं भीतर में प्यार होना चाहिए। तो माँ माँ माँ माँ माँ माँ करना बहुत ही बढ़िया चीज है। बड़ा प्रेम भरा नाम है दुर्गा जी का इष्ट हो काली माता जी का इष्ट हो तो माँ माँ माँ करो। वो जगत माता है जगत हो जाती है कोमल हृदय है माँ का हृदय बहुत कोमल होता है। इस वास्ते आप माँ माँ ही जपो। दुर्गा सप्तशती है उसका भी नाम पाठ कर सकते हो वो मंत्र है उस निवारण उस मंत्र का भी जप कर सकते हो। खास बात है भगत हृदय से प्रेम की। भगवान का नाम मीठा लगे भगवान का स्वरूप मीठा लगे प्यारा लगे वो भक्ति होती है। जैसे प्यास लगती है तो जल का कोई नाम नहीं जपता परंतु जल की बार बार मीठी मीठी याद आती है। भूख लगती है जब जप नहीं करते अन्न का परंतु अन्न की याद आती है। ऐसे बालक के माँ कहीं दूर चली जाए तो नाम जपता नहीं परंतु माँ की मीठी मीठी याद आती है। ऐसे भगवान की मीठी मीठी याद आती रहे ये असली भजन है। पन्नगार विष्णु प्रेम सम भजन दूसर आल अस विचारी पुण्य पुण्य मुनेर कर राम गुणगान। तो हृदय का आकर्षण प्रियता इसका नाम भजन है असली। तो भगवान में ऐसा प्रेम चाहिए अपना इष्ट देव कोई चाहिए हो ये अलग अलग है परंतु अगाली तत्व एक है। सब पहुंचे पहुंचे एक मत अनपहुंचे मत और संत दास घरी अरटकी ढुरे एक ही ठोर। कोई नाम जब हो किसी रूप का आप ध्यान करो चिंतन करो अंत में परमात्म तत्व एक मिलेगा सबको ही। ये तो रुचि नाम वे चित्रियादिजिपुरल नाना पत्र सामने नाम एक हो गम्य पायसा रुचि का अलग अलग होने से नाम रूप अलग अलग बताया है अगाड़ी तत्व एक ही मिलेगा। इस वास्ते कोई संदेह न करके जो नाम प्यारा लगे वो जपो। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बात पूछी है कि हम तो सब निराकार को समझते नहीं ऐसी हमारी साधारण बुद्धि है हम तो साकार को ही समझते हैं। तो आपके प्रवचनों को सुनते हैं आपके केसेट सुनते हैं पर ना आपका दर्शन नहीं मिलता आप अपना फोटो चित्र नहीं बनवाते ऐसा सुना है अर्थात आपका साकार दर्शन नहीं मिलता। पंडाल में भी दूर से दर्शन दुर्लभ है, हम लोगों पर दया कीजिए, कृपा कीजिए, ताकि आपके वीडियो जैसे सहारे का आप दर्शन में मिले। देखो मैं कृपा करने के लायक योग्य नहीं हूं, कृपा करता है समर्थ। आप पूछते हैं या आप कृपा करते हैं, वो कृपा एक तरह ठीक है, एक तरह ठीक नहीं भी है। आपका भाव तो बहुत अच्छा है, परंतु मैं उतने योग्य नहीं हूं। दोनों बातें, मेरा चित्र देख करके आप मेरी याद करें तो एक भगवान की प्राप्ति में, भगवान के भजन में एक बाधा खड़ी हो जाएगी। भगवान के चित्र को पूजते हैं, उनके बीच में हम लोगों का चित्र आ जाएंगे तो एक विघ्न खड़ा हो जाएगा। देखो शरीर तो पूजने लायक भगवान का ही है, वो दिव्य है। जन्म कर्म में दिव्य, भगवान का जन्म दिव्य है, कर्म दिव्य है, शरीर दिव्य है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, चिदानंद सचित आनवरूप सचिक सघई को बपुषा। मधुसूदनाचार्य लिखते हैं, सचित सुखई को बपुषा पुरुषोत्तमस्य नारायणस्य महिमा नहीं मान लेती। वो सचित आनंद रूप देह है, उसका ध्यान करना है। बढ़िया, हम लोगों का तो शरीर क्या है, थोड़ा ध्यान देकर आप लोग सुने। ये जो हम लोगों के शरीर है, इसकी महिमा गाई गई है, इससे लाभ ज्यादा हो सकता है, दे सकते, इसलिए। पर शरीर कैसा है, डेढ़ दो मन का थैला है, उसमें तोले भर भी चीज पवित्र नहीं है। एक शरीर के टुकड़े कर फैला दिए जाए तो यहाँ बैठना मुश्किल हो जाएगा, इतनी गंदगी है। भीतर से मल मूत्र निकाल फैला दे तो दुर्गंधि आवेगी, कोई आदमी टिक नहीं सकता, ऐसा शरीर है। तो शरीर तो है ऐसा, और काम इसका कैसा है कि जैसे मशीन होती है ना, उसमें चीज पैदा होती है, तो ये बढ़िया मशीन है मनुष्य शरीर। कैसा बढ़िया है कि गंगा जल जैसा, तो गंगा जमुना जी का तीर्थराज प्रयाग का जल दे दो और पेशाब बना लो, और भगवान के लगी हुई मिठाई मिठाई का भोग लगा दो और मेला बना लो, तो मल मूत्र पैदा करने की एक फैक्ट्री है। इसमें क्या विलक्षणता है? विलक्षणता तो है इसके लाभ लेने की। जैसे मनुष्य बर्फ की फैक्ट्री लगाते हैं, तो फैक्ट्री अभी थोड़ी पूजनी है, वो तो बर्फ है, अपने पैसा पैदा होंगे। ऐसे घोड़ा गाड़ी है, उसका आदर करते हैं तो पूजनी थोड़ी है, उनसे तो अपने जीविका होती है, वो काम ले लो। ऐसे इन शरीरों से काम ले लो, वो बढ़िया है। ये शरीर बढ़िया नहीं है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित है अधम शरीरा। तो शरीर को तो अधम बताया रामायण में भी, और शास्त्रों में भी कोई इसकी महिमा नहीं है। पांच भौतिक है, चौतर तो यह तारों का, ये तेरे से हम सामने पड़ा हुआ है, तो ये तो मरे न है। इससे जो लाभ उठाया जाए वो ले लो। तो मेरे से जो बातें सुनी जाए, जो शास्त्रों की है, वेदों की, पुराणों की, संतों की, महात्माओं की, अच्छे अच्छे सज्जनों की बातें हैं, वो मैं सुनाता हूँ, तो वो आपके हमारे सबके काम की चीज है। शरीर कोई काम की चीज नहीं है, और शरीर रहेगा भी नहीं। और एक बात कहता हूं, आप ध्यान देकर सुने, फोटो किस समय का लोगे? एक क्षण भी शरीर एक रूप नहीं रहता, प्रति क्षण बदलता है निरंतर, और बदल करके मौत में जा रहा है। आपके हमारे सबके शरीर, सबके सब शरीर उसी मसाले के बने हुए हैं, जो सब प्रति क्षण नाश हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक महीना, प्रत्येक दिन, प्रत्येक घंटा, प्रत्येक मिनट, प्रत्येक सेकंड में बदल रहा है। इस हाथ को दो बार आप नहीं देख सकते, देखते ही वो बदल गया, वो तो बदल ही गया, निरंतर बदल रहा है। तो फोटो किसका लोगे? जिसको आप लोगे वो तो बदल जाएगा। बालक पने का आज मेरा कोई चित्र देखे तो पहचान नहीं सकता मेरे को, इतना बदलता है, बूढ़ क्या लोग है? तो बदलने वाले तो सब संसार में, तो क्या बोल लिया जाए? बदल नहीं बदलने वाला का चित्र है उस भगवान का चित्र, और ऐसे चित्र बहुत हो जाए तो भगवान का चित्र खो जाएगा बीच में, तो एक बाधा लग जाएगी उपासना में। इस वास्ते मेरी ऐसी रुचि नहीं रहती है कि मैं आपके भजन में उपासना में बाधक बनूं। आप कृपा कर मेरी बात माने, जो मैं बात कहता हूं। अब एक बात कहता हूं जो मेरी बात है, मेरे को दुख होता है। जिस शरीर से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, ऐसे शरीर को जन्म से ही बंद कर देना, जन्म नहीं देना, ऑपरेशन कर देना, नसबंदी कर देना, लूप लगा देना, क्या क्या आप महान हत्या के काम कर रहे हैं। और गर्भ में बालक आया, वो न जाने कैसा महापुरुष आएगा, शंकराचार्य है, वल्लभाचार्य है, रामानुजाचार्य है, बड़े बड़े आचार्य हुए, वे भी माँ के गर्भ से ही आए, उसको ही आप गिरा देते हो। कितनी हत्या कर रहे हो, महान अनिष्ट कितना कर रहे हो, क्या इसका नतीजा होगा? अलौकिक दृष्टि से ऐसे महात्मा आए हैं, और मैंने ये बात सुनी है विदेशों में, इंग्लैंड आदि में, वहां बड़े बड़े डॉक्टर, कल परसों मैंने सुनी है, हिंदुस्तान के पुरुष जितना ऊंचा डॉक्टर है उतने बिलाई के डॉक्टर नहीं है। इतनी बुद्धि भारतवासियों में है, और भारतवासियों ऋषि मुनियों के कैसे कैसे विलक्षण अनुभव है, संस्कृत साहित्य में जितना भाव भरा हुआ है, विदेश की किसी भाषा में किसी में इतनी ऊंची बातें लिखी हुई नहीं है। मैं विदेशी सब बातों को नहीं, एक भी नहीं जानता, परंतु मैंने सुनी है, और आप इतनों के सामने कहता हूं, किसी भाई के मन में हो तो बतावे कि अमुक देश की भाषा में ऐसा ऊंचा साहित्य है। वो आपके हिंदुस्तान की भाषा में है, हिंदुओं का ही नाश किया जाए, गायों की कत्ल की जाए, कितना महान अनर्थ हो रहा है। हमारी बहनों माताएं ये नहीं मानती, आराम चाहती है, आराम तो पतन करने वाला है, उद्योग है, पुरुषार्थ है, मुख उद्धार करने वाला है, और गर्भ गिराते हैं उससे आयु नष्ट होती है। जहां चीरा लगाया पीछा उसको ठीक कर दो, वो चमड़ी ऐसी नहीं होगी और इतनी मजबूत नहीं होगी, और वो मजबूत नहीं होगी तो जीवन मजबूत नहीं होगा, मरोगे जल्दी। अपनी मौत को तो बुला रहे हैं, और अपने टकरा करके और संख्या घटाते हो, कितना अन्याय कर रहे हो। इस अन्याय के समान कुछ अन्याय है नहीं। शास्त्रों में पाप बताए, बड़े भयंकर पाप, एक तो मदिरा पान करना, दारू पीना, महान पाप है, महापाप महापाप। एक गुरु पत्नी गमन करना, जो मां से भी बड़ी आदरणीय है उसको गमन करना, महापाप। एक सोने चांदी आदि का चोरी करना, स्वर्ण चोरी है, रत्नों की चोरी है, ये महापाप। और ब्रह्म हत्या, जिस ब्राह्मण से हजारों लाखों आदमियों का उद्धार हो जाए, ऐसा ज्ञान देने वाला बंधु प्रथम महेश्वर चरणा, मोह जनित संशय से भरना, सब संशय भरने करने वाले ब्राह्मण की हत्या कर देनी, उससे दुगुना पाप गर्भघात का है। पाराशर स्मृति में लिखा है, यत् पापं ब्रह्म हत्यायाः द्विगुणं गर्भपातने। ब्रह्म हत्या का महापाप लगता है, उससे दूना ब्रह्म हत्या का पाप से दूना पाप लगता है गर्भपात का। प्रायश्चित त्यागो विधीयते, उस हत्या का प्रायश्चित नहीं है। पति को चाहिए कि ऐसी स्त्री का परित्याग कर दे सदा के लिए, मुंह काला करे उसका जो गर्भपात करती है। और आज तो पति खुद कराते हैं, मेरे लड़कियों का ऐसा पत्र आया है कि मेरे पति तंग करते हैं कि तुम ऐसा करो ऐसा करो, वो कहती है मैं पालन कर लूंगी, आपके अधर कर्ज क्या है। ऐसे ऐसे तंग करते हैं पुरुष और स्त्रियां, ऐसे महान हत्या में लगे हुए हैं, कहते हैं क्या करें, सूर्य का संबंध होना बड़ा कठिन हो गया है, अब सूर्यों की हत्या करते हैं गर्भ की रक्षा करके, और लड़की है गर्भपात कर दो। आप लड़की समझते हो कौन है, घर की क्या होती है, मातृशक्ति है मातृ। ये जितनी भाई बहन बैठे हैं सबका पहला गुरु कौन है, माँ है, वो मातृशक्ति है। वो मातृ हत्या करते हो, महान हत्या है, बड़ी भारी हत्या है, मनुष्य हत्या से बड़ी हत्या है माँ की हत्या। वो मातृशक्ति है, उसे आप हम लोग पैदा हुए हैं, वो मातृशक्ति है। क्या गर्भ में रहने से वह मातृशक्ति नहीं है, क्या वो माँ नहीं बनेगी? उम्मीद माँ बनने की है ना, कभी मटिया बात अलग है, मातृशक्ति है, उसका अपमान करते हो और मंगल चाहते हो, माँ हत्या करते हो, बड़े भारी पाप लगेगा, माँ के मारने का पाप लगेगा, दुनिया की माँ को मार रहे हो आप। मैंने एक बात कही थी कि गोस्वामी जी महाराज राम जी के साथ रहते हैं, प्रयाग से जब रवाने हुए चार ब्रह्मचारी साथ में आए, ऋषि ने आज्ञा देनी कभी आओ तो 50 ब्रह्मचारी आए, तो 50 ब्रह्मचारी क्या थे, तो एक एक ब्रह्मचारी एक एक वेद को और एक एक पुराण को एक एक शास्त्र को जानने वाले थे, 18 पुराण है 18 उपपुराण है और 4 वेद है और 6 शास्त्र है, 4 उपवेद है, ये 50 हो गए। एक एक ब्रह्मचारी एक एक एक एक वेद को जानने वाले, एक 4 तो वेदों को जानने वाले और 18 पुराणों को एक एक पुराना पूरा पूरा जानने वाले 18 ब्रह्मचारी, 18 उपपुराणों को जानने वाले ब्रह्मचारी और 4 उपकरणों को जानने वाले ब्रह्मचारी, 6 शास्त्र को जानने वाले ब्रह्मचारी, ये 50 हो गए। 50 में से 4 वेदों को जानने वाले 4 ब्रह्मचारी थे, उनको साथ में किया प्रभु सुषेत उपाल ग्राम तुम जगदी समाज जानकी। और इन्होंने रास्ता पूछा तो भरद्वाज मुनिवर है प्रयागा, जिन्हें राम अति अनुरागा और परमार्थ पथ परम सुजाना, ये परमार्थ मार्ग में जानने में बड़े सुजान है, इस वास्ते इनको रास्ता पूछा। वे कहते हैं सब रास्ता आपके लिए ठीक, परमार्थ रास्ता कोई ऐसा नहीं जो आप न जानते हो। फिर चार अभाग बताए, ऐसे गोस्वामी जी महाराज विलक्षण बात कहते हैं। अब यहां जाकर ये जमुना जी आ गई और जमुना जी के पार उतरे तो जमुना जी के उस पार ही गोस्वामी जी महाराज का गांव है राजापुर, जिस राजापुर में गोस्वामी जी का जन्म हुआ था। तो गोपाल जी के मन में आई कि उस समय मैं था, अभी कलयुग में जन्म हुआ, अगर पहले उस समय जन्म होता देता मैं तो राम जी के मैं दर्शन करता, सब लोग दर्शन करते मैं भी दर्शन करता, ये उनके मन में आ गई। हमारे गांव में आ गए परंतु मेरा जन्म नहीं हुआ था, तो राम सदा सेवक रुचि रखे, राम जी सदा ही अपने सेवक की रुचि को रखते हैं, तो ये रुचि मिलने के लिए थी, ये रुचि पूरी करने के लिए गोस्वामी जी महाराज आ गए वहां। तो बात क्या हुई, अब लिखे कौन, समाधि में देखे तो राम जी मिल गए, जो ही जमुना जी से उतरे और सब लोग विचार करने लगे, कहते हैं कौन है, अति लालसा बसई मन माही, नाम गांव पूछत सकुचाई, जे तिन में बिंद सयाने तिन कर दूत राम कोई, उन्होंने दूती से पहचाना। बातें सुनी थी कि राजा दशरथ जी ने राम जी को वनवास दिया है, तो उन्होंने समझाया कि वे ही है, तो उन बात सुन करके सुनी सफेद सकल पछताए, वो विषाद से प्रस्ताव कर रहे रानी राय कीन बल राय, रानी ने राजा ने ठीक नहीं किया। इस मन के बाद में टेप तुमात का अवसर कैसे दिन पर ही बन पा रहे कैसे, इसी साथ साथ मिलता है रानी राय कीन बल नाही, टेप की मात कहो सही कैसे, बिल्कुल सुपाई मिलती है। तो मिलती है चौपाई गोस्वामी ने लिखी है, ये बीच में एक दो हार आठ चौपाई हनुमान जी महाराज ने लिख दी। गोस्वामी जी तो बैठे मिल रहे हैं महाराज से। तई अवसर एक तापस आवा, एक तपस्वी कैसे थे कि तेज पुंज लघु भावा, कहते लघु भज तो नहीं थी, वो तो 100 वर्ष से ऊपर थे रामायण लिखी तब, तो लघु भज कैसे कहा कि भगत होते हैं अपने को छोटा ही मानते। रामायण के बाद लिखी है विनय पत्रिका, उस वितरित विनय पत्रिका में गोस्वामी जी माँ से प्रार्थना करते हैं, बालक माँ के सामने तो है निशंक, पिताजी के सामने डरता है। तो वहां भी कहते हैं कबू का अम्ब अवसर पर माँ कभी अवसर मिले मेरी भी शुद्धि जाए भी कुछ कथा चलाए, तो अपने को बालक ही मानते। तो सीता जी से प्रार्थना, माँ कभी आप कहते जा रहे हूं दादी महाराज से करुण कथा चला करके, ऐसे सीधे मत करना मेरा नाम मत लेना, कहना ऐसा है आप नाम आपका नाम लेकर पेट भरता है और आपके दासी दास कहा तुलसीदास दासी दास कहता है कहलाता है, किसे नाम लेना नहीं तो मेरे लखनऊ की तरफ चली जाएगी। तो करुण कथा गदगद हो जाए महाराज उस समय नाम लेना, मेरा काम बढ़ जाएगा। तो माँ आपके पति का गुण गाऊंगा, माँ को भी घूस देते मेरा काम बन जाएगा, इस बात से लघु वेश का है। और स्वभाव थी, अब सुहावना भक्तों के समान सुहावना कौन होता है, बच्चे को देखकर सब राजी होते हैं, ऐसे भगवान के भक्त को देखकर के सब राजी हो जाते हैं। जैसे बच्चे को देख राजी होते छोटा बालक, अरे गधी का कुत्ती का बालक हो तो राजी हो जाते सभी, बच्चे को देखकर सब प्रेम आता है। तो लघु वैसे भक्त थे ना, भक्त सदैव लघु रहता है, कभी अलग ही थी गति, कभी को अलग थी गति है, कभी कहा कभी तो बैठे चुप से आप ध्यान में लगाए हुए, इनको क्या पता कौन है कौन गया, कभी अलग थी गति। दरवेश बैरागी बैराग बाबा थे, मन क्रम बचन राम अंदर राम जी के प्रेमी थे, मन से वचन से क्रम से सब तरह से राम जी के प्रेमी, सदन नया रतन को लगे भगवान को देखा, निज इष्ट देव पहचान, खास अपने इष्ट देव को पहचाना। तो सजल ने नेत्र में जला रहा है, तन पुलकित हो रहा है, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, पर वो दंड जी में धरने तो लंबा पड़ के दंडवोध करते हैं, दशा जाए बखान, उस दशा क्या बखान करे ऐसी मस्त दशा में गोस्वामी महाराज हो रहे। राम स प्रेम पुलक योर लावा, परम रंग जनु पार सुपावा, जैसे घोषित गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करते हैं कि उस समय मैं था नहीं, अब मेरे को राम जी कहाँ मिले। तो ये राम जी के दर्शन, राम जी के दर्शन के लिए तुलसीदास महाराज व्याकुल हो रहे हैं। तो मानो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्य हम, भगवान भी तुलसीदास जी के दर्शन के लिए व्याकुल हो रहे हैं। तो अब मिल गया तो ऐसे खुश हुए कि परम रंग मनो प्रेम परमार्थ, प्रेम तो रघुनाथ जी है गोस्वामी जी महाराज और परमार्थ राम जी, प्रेम और परमार्थ दोनों मिल गए। अब ऐसे मिले तो केवल उनमें नहीं मिले, तीरवासी जितने सज्जन थे उनके सामने, क्योंकि मन में आई कि ये सब यहाँ के लोग मिले तो मैं ही मिलता साथ में, तो गोस्वामी जी ठीक है मिल धरे तन कह सबको, सब जितने तीरवासी थे सबके सब कहते हैं परमात्मा और प्रेम दोनों मिल रहे हैं, बड़ा आनंद हो रहा है। बहुत लाखन पाए वीर महाराज रघुनाथ जी से मिले, लक्ष्मण जी के पगा पड़े तो दीन उठाए, भैया उमा लखनऊ लखनलाल जी ने हृदय से लगा लिया। अब माँ के चरण जाते माता जी ने चरण रुचि लेकर उसे पलटार कर माँ माँ करते हुए जननी जान शिशु दिए आशीष, अपना लड़का जान करके आशीर्वाद देती है सीता माता। केन दंडवत निषाद दंडवत थे ही, निषाद राज थे ना ये साधु बैरागी बाबा थे, तो निषाद दंडवत भी लंबा पर के दंडवत करते हैं, भले वो मदद लगे आपसे भगवान का प्रेम समझ करके और वो स्वामी बढ़ा दे मिलते हैं जनुटे उसको दादा हृदय से मिल रहा है। प्रियत नयन पुट रूप योगा और नयन रूपी दानों दोनों में भगवान के रूप को पी रहा है पीता ही रहा मुदित सुवसर पाए थे भूखा मानो अत्यंत भूखे आदमी को अमृत मिल जाए ऐसे भगवान के दर्शन मिल गए अत्यंत प्यासे थे अत्यंत मुदित सुवसर पाए थे भूखा क्योंकि वह गोस्वामी जी अभी हुए भगवान का अवतार पहले हुआ तो गोस्वामी जी का मिलना तो भगवान को स्वीकार है परंतु वियोग स्वीकार नहीं ये पीता ही रहा फिर से कथा भी चल रही तो इतना कह करके इतना लिख करके हनुमान जी महाराज का भी चुप हो गए चेत हुआ तो ध्यान लिखा हुआ मालूम दिया गोस्वामी जी रामायण में अपना दर्ज कर दिया गोस्वामी जी महाराज का नियम चला है अयोध्या कांड है ये पहले किया गोस्वामी जी ने रामायण पूरी लिखने से पहले भरत जी का चरित्र लिखा है तो भरत जी का चरित्र है अयोध्या कांड में अयोध्या कांड पहले लिखा क्योंकि इसमें गुरु वंदना है बाल कांड में गुरु वंदना है और यहां गुरु वंदना है तो गुरु वंदना आरंभ में की जाती है तो गोस्वामी जी ने पहले अयोध्या कांड लिखी तो भगवान गुरु को नमस्कार कर चला तो भरत जी का चरित्र है वर्णा नेम व्रत में है महाराज भरत जी सबसे तेज है तो आप ही आठ चौपाई एक दोहा आठ चौपाई एक दोहा आठ चौपाई एक दोहा और 24 दोहा 25 मार छंद और सोलठा इसी क्रम से चला है ठेठ अंत तक एक दोहार आठ चौपाई यहां बढ़ जाती है ये गोस्वामी ने लिखा नहीं ये हनुमान जी लिख दिया गोस्वामी जी अपनी वही संख्या लिखते हैं तो यहाँ 26 हो जाते हैं आगे छंद आएगा सोलठा वो 26 संख्या आएगा आप देख लेना भी पढ़ते ही हो तो एक दोहार आठ चौपाई ये दो चौपाई तो पहले होगी छह चौपाई देर बाद हो गई तेप तुम मात कहो से कैसे देर बढ़िए धन बाल कैसे गोस्वामी जी अपना लिखना शुरू कर दिया तो लिखते समय ऐसे मस्त हो गए थे भगवान के दर्शन करके विफल हो गए थे तो ये चौपाई पहले कहा ही है वही चौपाई यहाँ फिर दोबारा कह दी देव तुम हाथ कहो से कैसे जिन पढ़िए बन बालक कैसे राम लगन सी निहारी धोई सने पितंदी तो राम सदा सेवक रुचि राखे अरे फिर वियोग नहीं कराया इसका वियोग आई थे भगवान के राम देखते ही रहे तो भगतकार भगत भगवान का वियोग नहीं होता वो साथ ही रहते हैं दूसरों दृष्टि में वियोग दिखता है भगवान राम जी से अधिक भगत राम जी से अधिक अलग नहीं होते और राम जी भगत से अलग नहीं होते सदा ही प्रेम है ये प्रेम अद्वैत है प्रेम में अद्वैत होता है भगत और भगवान एक हो जाते हैं ये प्रेमाद्वैत है इसमें अद्वैत सिद्धांत है ज्ञान में द्वैत है ज्ञान मार्ग में प्रकृति और पुरुष दो चीज है जड़ चेतन दो है और यह दो नहीं है यहाँ तो एक ही है वहां तो सत्ता ना सदो विधि भाव ना भाव विधि थे सत सत सत अलग अलग है अरे यहाँ सदसत्ता वर्ग में सत असत्य मैं ही हूँ यहाँ विभाग नहीं है अद्वैत तत्व है तो इस वास्ते मिलते हुए रहे आगे भी सरा नारायण नारायण नारायण नारायण सुनाओ।